الباب الثامن وثلاثمائة باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة جلالہ جانور پر سوار ہونے کی کراہت کا بیان اور یہ گندگی کھانے والا اونٹ یا اونٹنی ہے اگر وہ پاک گھاس کھائے اور اس کا گوشت پاکیزہ ہو جائے تو پھر کراہت کا حکم باقی نہیں رہے گا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے